तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन्हें जरूर जमीन में अपना खलीफा बनाएगा, जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था, और उनके लिए उस दीन को जरूर इख्तदार बख्शेगा जिसे उनके लिए पसंद किया है, और उनको जो खौफ लाहक रहा है उसके बदले उन्हें जरूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी चीज को शरीक न ठहराएं, और जो लोग इसके बाद भी नाशुक्री करेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे।